Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete'de biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Konuğumuz Profesör Doktor Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Başkanı. Biraz önce yanlış söyledim ismini. Hemen düzelteyim, Taner Gören. Ve bu önümüzdeki çarşamba günü bir günlük değil mi? Evet, bir günlük. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmak güzel. Daha önce de birlikte olmuştuk. Evet, olmuştuk. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle. Evet. Şimdi de bu önemli bir konuda. Evet, yani şimdi arkadaşlarımız da önemli üzerinde durdular. Bizim çok sayıda da hekimler arasında, tıp erbabı arasında dinleyicimiz, dostlarımız da var. Bunun önemli bir soruna parmak basmak üzere bir günlük bir direniş olduğunu söyledi. Nedir, ne değildir, onları birazcık dinleyelim. Şöyle, 17 Nisan 2012 tarihinde, geçen yıl bu tarihte 30 yaşında genç göğüs cerrahı Ersin Arslan, Doktor Ersin Arslan hastanesinde çalışmakta olduğu bir sırada bir hasta yakını tarafından saat 13 sıralarında bıçaklanarak çok ağır bir şekilde yaralandı ve hemen arkadaşları tarafından ameliyata alınmış olmasına rağmen akşam saat 20-21 sıralarında ne yazık ki uzun ameliyat sonucunda kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslında sağlıkta öldürülen hekimler daha önce de oldu. Örneğin 2005'te Profesör Doktor Göksel Kalaycı, o da göğüs hastalıkları profesörü, gene bir hasta yakını tarafından öldürüldü. 2008'de yanlış hatırlamıyorsam Doktor Ali Menekşe, Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gene bir hastası tarafından silahla kurşunlanarak yaralandı ağır ve sonra hayatını kaybetti. Ölüm tabii sağlıkta şiddetin en uç noktası. Ama sağlıkta şiddetin genel olarak ikiye ayırıyoruz. Fiziksel şiddet, sözel şiddet. Sözel şiddete maruz kalmayan hekim, sağlık çalışanı yok gibi. Yani %100'ü buna maruz kalıyor. Ama fiziksel şiddet açısından yaralanma ve tabii işte Ersin'de olduğu gibi ölümle sonuçlanan fiziksel şiddette de çok büyük oranda bir artış var. Bunu bugün herkes kabul ediyor. Yani ben birçok hastane yöneticisi, bu yeni yapılanmada hastane yöneticisi arkadaşlarla görüşüyorum. Hepsi bunu kabul ediyorlar. Tek kabul etmeyen, şimdi görevde olmayan, görevi bırakmak durumunda olan eski Sağlık Bakanı bunu kabul etmiyordu. Recep Akda, Sayın Recep Akda, eskiden de bu kadar vardı, pek ön plana çıkmıyordu şeklinde bir tespiti olmuştu. Bu tabii sorunu görmezlikten gelme çabasıydı. Evet, bu doğru bir tespit. 5 kat artmış durumda. Öyle mi? 5 kat, evet. 2008'den bu yana hem de. Yani daha önce yıllara göre daha da ya 5 yıl içinde 5 kat artmış. 5 yıl içinde 5 kat artmış durumda. Biz hukuk büromuz sürekli bu tür şikayetler bize geldiği için birçok dava da açıyoruz. Mesela şu anda sırf şiddet üzerinden yürümekte olan 83 dava var. 83 dava. Bu ya yani %... Hekimlere, doktorlara, evet, bu 2001 yılından itibaren %900 artmış durumda. Yani bu davalar eskiden de açıyorduk tek tük. Şimdi çok sayıda, işte 40 tanesi yanlış hatırlamıyorsam sonuçlandı. Ceza alarak sonuçlandı bir kısmı bunların ve şu anda devam etmekte olanlar var. Ama şu andaki yasal durum da bu şiddet olaylarını caydırıcı nitelikte değil. Yani 2000 yılından bu yana %1000'e yakın neredeyse. Bine yakın, yani dava açılan, dava sayısında evet, şiddetle ilgili dava yani sayısında. Dava açılmayan evet, çok evet. Sayıda durumu da katarsak evet. Ölçülemeyecek ölçüde bir patlama olduğundan bahsedebiliriz. Evet. Astronomik evet. Bir şeyden bahsediyoruz. Kesinlikle. Bir toplumsal Şimdi, olay yani. Evet. Yani biz tabii bu vesileyle 17 Nisan tarihini, hatta biz bundan sonra sağlıkta şiddetle ilgili bir gün olarak da belirlenmesi hususunda çalışmalar yapıyoruz. Biz bunu Dünya Sağlık Örgütü'ne Türk Tabipleri Birliği olarak bildirdik. Dünya Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü gibi bir gün olsun şeklinde bir teklifte bulunduk. Dünya Tabipler Birliği'ne de bunu bildirdik. Tesadüf geçen yıl Dünya Tabipler Birliği meslek, sağlıktaki meslek kuruluşlarının özelliğinin giderek yok edilmesi, bunların işlevsiz hale getirilmesi çalışmaları var. Bütün dünyada böyle. Türkiye'de de Türk Tabipleri Birliği'nin birçok işte yasalarla birçok fonksiyonu iptal edilmiş durumda. Ve buna karşı bir konferanslar dizisi için Türkiye'ye davet ettik, geldiler. İşte o gün bir konferans vermekteyken bize Dünya Tabipler Birliği Başkanı Ersin Arslan öldürüldü. Ve biz de, o gün. O gün işte, evet. Yani, o gün yani, aslında. Ve o da Arjantinli bir anestezi profesörüydü. Şimdi değişti. Başka birisi oldu. Yılda bir değişiyorlar. Jose Amaral doktor. 19'unda biz 15 bin katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirdik Sağlık Müdürlüğü'ne. Sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, tüm yani sağlık çalışanları katıldı. Çok büyük bir tepki oldu ve o gün iş bıraktık 19 Nisan tarihinde geçen yıl. Bu yılda işte biz 17 Nisan tarihinde tabii ki vatandaşlarımızı, halkımızı mağdur etmeyen bir mantıkla yapıyoruz bunu. Çünkü tatil günlerinde ya da bayramlarda bazen biliyorsunuz iki gün pekala şey olabiliyor. Bunlar bu günlerde de sağlık hizmeti ne şekilde oluyor diye o zaman düşünmek durumundayız. Biz tabii ki bu kararımız eleştiriliyor, vatandaşı mağdur etmemek lazım şeklinde. Ama bizim esasında vatandaşın uzun vadede çok mağdur olacağı bir olayı şimdiden önlemek anlamında biz o gün sağlıkta şiddete dikkat çekmek için acil hastaların mağdur edilmeyeceği şekilde ya da önceden planlanmış mutlaka yapması gereken tedavileri olan serviste yatan hastaların tedavilerinin aksamayacağı şekilde daha çok poliklinik hizmetlerinin erteleneceği şekilde bir görev diyoruz. Tabii ki anlaşılması için grev anlamında bir söylemle çalışmıyoruz diyoruz. O gün biz Ersin Arslan'ı anacağız. Saat 9'da başlayacak. Bütün kurumlarda kendi çapında, kendilerinin inisiyatifinde olan etkinlikler gerçekleşecek. Saygı duruşları, Ersin'le ilgili işte o vesileyle şiddetle ilgili konuşmaların olduğu toplantılar düzenlenecek. Daha sonra da biz İstanbul Tıp Odası olarak İstanbul Tıp Fakültesi yani ÇAPA'dan saat 11'de orada toplanmaya başlayacak. Bütün İstanbul'dan gelen sağlıkçılar, doktorlar ve biz 11.30'da yürüyüşe geçeceğiz ve Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyeceğiz. Ve orada 12.45 gibi orada olmayı planlıyoruz. Çünkü 12.45 Ersin'in bıçaklandığı saat. O saatte Sağlık Müdürlüğü önünde eylemimizi saygı duruşu ve konuşmalarla bitireceğiz. Taner Bey, peki şimdi birazcık bu eylem üzerinde de konuşalım. Yani bu gibi eylemlerin geçmişi de var özellikle tıpta, ama yani tıp erbabı arasında doktorlar en büyüklerinden biri olmasının ne bekliyorsunuz? Nasıl bir yani, katılım yurt çapında mı? Olabilen biz bütün diğer şehirlerde de iş bırakma eylemini deklare ettik. Yani Türk Tabipleri Birliği olarak bütün illerde anmaların yapılmasını ve belli ölçüde iş bırakma eylemini yapılması gerektiğini, böyle bir karar aldığımızı meslektaşlarımıza bildirdik. Biz çünkü bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuyuz ve bütün amacımız aslında birinci önceliğimiz hatta halkımızın bizim anlaşılır şekilde olsun diye söyleyeceğim nitelikli, ulaşılabilir, eşit, ücretsiz sağlık hizmetine ulaşmaları için, yani böyle bir hizmetin verilebilmesi için bütün bu çabamız. Tabii ki bu hizmeti verecek olan 600 bin, 700 bin civarında 120 bin doktor olmak üzere sağlık çalışanı var. Bu sağlık çalışanlarının da emeklerinin karşılığını alabilmek adına onların özlük haklarını ve diğer haklarını savunan bir çalışma içerisindeyiz. Şu anda ki 17'sini yapacağımız bu eylemde de bu amaç var. Yani öncelikle aslında şiddetin olmayacağı bir ortamda nitelikli sağlık hizmeti sunmak bizim hedefimiz. Sağlıkta şiddetin tabii çok faktörlü bir şey olduğunu bilmek lazım. Bir kere yani sağlık kurumlarında fiziksel koşullar ve personel yetersizliği, mesela güvenli olmayan ortamlar, bunlar var ama esas nedenlerinden bir tanesi de iletişimi zorlaştıran bir hizmet sunumu söz konusu. Mesela acillere olması gerekenin belki 10 katı bir hasta başvurusu oluyor. Yani bir günde bir mesela Bakırköy'deki Büyükdevlet Hastanesi'nde 1500-2000 hasta başvuruyor acillere. Acilde acil olan hastaların gelmesi gerekirken, değil mi, mantıken böyle, ama bir bakıyorsunuz bunların %80'i acil değil. Çeşitli nedenlerle oraya başvurmayı tercih ediyorlar vatandaşlar. Böyle aşırı bir hastaneye başvurma dürtüsü diyeyim, yani böyle kışkırtılmış bir dürtü haline dönüşmüş, en ufak şeyde hastaneye başvurma gereği duyuyor ve acil hastalar tabii orada esas mağdur olan ve tabii ki vatandaş, evet, haklı olarak kendi hastası, acil olarak giden hastası mağdur olunca tepki gösteriyor. Aciliyet kavramının kendisinde, evet, bir değişiklik, değişme meydana gelmiş gibi görünüyor. Peki bunun, bunu başka bir soruya da bağlayarak belki sormak gerekiyor Taner Bey. Yani bu şiddetin demin verdiğiniz ölçüler akıl almaz boyutlara ulaşmış olduğunu gösteriyor. Yani 5 yıl içinde 5 kat artmış olması, 2000'den bu yana da %900 dava, sadece davalara konu olmuş şiddetin artması. Hakikaten akıl durdurucu bir astronomik rakamlar dizisi. Bunda medyanın ve şeyde kullanılan, genel olarak kamuoyu önünde kullanılan söylemin ne ölçüde rolü olduğunu da insan ister istemez önemli, merak ediyor. Çünkü bu çok önemli. Her şey şiddet dilde başlar diye bir şey biliyoruz biz zaten. Çok doğru bir tespit. Aslında ben de bunu söylemek için zaten şey yapıyordum, hazırlanıyordum. Siz bunu sordunuz. Zaten bir hasta hekim iletişimini bozan koşullar zaten var. Bir de bu sağlıkta dönüşüm programı diyoruz. Yani 2002'de başladı. 10 yıldır sürüyor sağlıkta dönüşüm programı. Bütün Türkiye'deki sağlık sistemi, sağlık hizmet sunumu tamamen değişti. İşte bu söylem, pardon, bu süreç devam etmekteyken, bu sistem değişikliği getirilirken başlangıçta sürekli şu söylemler oldu. Yani bu sağlık sisteminde çok bozukluk var, biz bunu düzeltiyoruz ve bu bozuklukların da birinci sebebi doktorlar. İşte doktor efendi diye doktora hitap etmeler, para göz doktorlar. Sanki doktor sadece para için yani hasta bakan bir kişi konumunda. Bu ki 6 yıl eğitim, temel eğitimden sonra yaşam boyu bir eğitim gerektiren, sürekli bilgileri izlemeyi gerektiren bir meslek ve bir de 24 saat mesaisi olan, yani mesai kavramı yok. İstediğin, yani herhangi bir saatte hastaya çağrılabilirsiniz. Yolda geçerken bir hasta, birisi yere düşse siz orada sorumlusunuz. Oraya, ona müdahale etmek durumundasınız. Böyle bir meslek erbabı bu şekilde söylemlerle değersizleştirilmiş, hekimlere karşı saygısız söylemlerle insanların kafasında bir ön yargı yaratılmış oldu. Önemli faktörlerden birinin de bu olduğunu ben söylüyorum, sizin de tespitiniz doğrultusunda. Bununla alakalı hatırladığım bir haber vardı, belki örnek olarak verebiliriz. Sabah gazetesinin internet sitesinde okumuştum geçen sene bu haberi. Şey diye başlığı şu şekildeydi: hastaları iyileşmeyen doktorlar yandı. Yaptığı muayene ve ameliyat sayısına göre maaştan çok yüksek performans ücreti alan doktorlar için bir dizi karar alındı deniyor. Ve doktorların maaşının 3 katı oranında, ortalama 6-7 bin lira olarak aldıkları performans ücretlerinin baştan aşağı değişeceğine dair bir haber yapıyor. Ama hem başlığıyla hem içeriğiyle, içeriğin içerisinde verdiği bilgilerle oldukça fazla tartışılması gerekiyor. Evet. Yani kullanılan bütün bu dil, şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz belki siyasi yetkililer, ta en tepeden başbakandan başlayarak kullanılan bu en hafif tabiriyle özensiz dil, bir de medyada tabii yeniden üretilerek, katlanarak çoğalıyor. Öyle anlıyorum. Yani şu biraz önce Can Tonbil'in okuduğu haber bunun tipik bir örneği yani. Zaten biz 14 Mart'ta 14 acil istekte bulunduk. Sağlık Bakanlığı'na biz bunu bildirdik. Bunlardan bir tanesi de bu performansa dayalı ücretlendirme. Onun zaten getirdiği bir sürü olumsuzluk var. Yani hastalara verilen hizmetin şeklini değiştiren, yani gerçekten ağır hastalara müdahale etme eğilimi artık giderek yani azalıyor ve doktorlar ağır hastalara müdahale etmemek eğilimine giriyorlar. Onu demek istiyorum. Ve tabii ki bu hizmetin niteliğini de ortadan kaldırıyor kötü yönde ne yazık ki. Bu da önemli bir faktör, performansa dayalı bir sağlık hizmeti sunumu. Şimdi ücretlendirme. Bizim çok halkımızın da anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bizim en önemli meslek etiği kurallarımızın başında ben bir numaralı, ben öğretim üyesiyim, öğrencilerime anlatıyorum. Bir numaralı meslek etiği kuralı saygı göstermektir. Yani vatandaşımıza, yani gelen hastaya saygı göstermek. İkinci kural nedir biliyor musunuz? Aslında hekim hastaya fayda sağlar ama ikinci kuralımız zarar vermemektir. Biz diyoruz ki ne yaparsak yapalım ama hastaya önce zarar vermeyelim. Önce zarar verme kuralı. Hipokrates'e kadar evet, geliyor evet. Diyor değil mi? Ondan sonra fayda sağlamak geliyor ve ondan sonra bilgilendirmek var, sır saklamak var, adil olmak var, dürüst olmak var. Bu etik kurallar, etik dediğimiz zaman tıp etiği, binlerce yıl birikmiş büyük bir bilgi birikimini oluşturan bir büyük öğreti. Onun için biz meslek olarak hastamıza yaklaşırken bir performans kaygısı içinde olmamalıyız. Hastamızla yeterince iletişim kurabilecek zamana sahip olmalıyız. Ve en önemlisi biz hastamıza bakarak, ona dokunarak, onu dinleyerek hastalığını teşhis etmeye çalışmalıyız. Ben her gün ellerinde tomarla tetkiklerin olduğu ama teşhisini konamadığı ve konuşarak hemen yarım saat içerisinde teşhisini koyduğum hastalara karşılaşıyorum. Yani bugünlerde en çok yaptığım iş benim budur. Yılların tecrübesiyle ben konuşarak teşhis koyuyorum. Hiçbir tetkike gerek kalmadan neredeyse. İşte bu iletişimi bozan şartlara özellikle ben dikkat çekmek istiyorum. Vatandaşımızın da aslında bilmiyor tabii vatandaş doktorluk. Doktora ulaştığı anda tamam diyor yani sistem gayet iyi işliyor. Ben doktora kolayca ulaştım. Ama doktora ulaştıktan sonra kendisine 5 dakika süre ayrıldığında buna itiraz etmiyorsa demek ki vatandaş durumu farkında değil. En az muayene süresi 20 dakikadır. Bizim acil taleplerimizden bir tanesi de buydu. Yani öyle bir sağlık sistemini öyle bir hale getirmeliyiz ki vatandaşa yeterli süre ayırabilmeliyiz. Bu süre içerisinde zaten göz teması yapmadın diye öğrenciye biz pratiklerde eleştiri getiriyoruz. Yani hastayla karşılaştı, izliyoruz çocuğu. Diyoruz ki sen gözüne bakmadın. Öyle bir sistemdeyiz ki bilgisayar önünde 5 dakika zamanı var. Sadece bilgilerini sunuyor. Ondan sonra işte peki Hikmet Bey diyor mesela doktor. Karşıdaki hasta diyor ki ben bey değilim, ben kadınım diyor. Yani Hikmet Hanım aslında ama yüzüne bakmadığı için bu şekilde ironik olarak da bunu ifade etmek istedim. Yani yüzüne bakacak vakit yok. Şimdi böyle bir durumda iletişim kurulamayan bir durumda zaten toplumsal olarak bütün dünyada böyle bir genel olarak şiddete eğilim her alanda artmış durumda. Tabii yalnızlaşma hat safhada teknolojiye de büyük bir yani teknolojik gelişmeleri aletlere edevata çok büyük bir gereğinin çok ötesinde bence bir önem atfediliyor. Yani evet. Onlar işte dediğiniz gibi artık dokunmanın hekimle hastası evet. Arasında fiziki temasın, göz temasının bile yani kalmadı. Hasta orada yatıyor, bilgisayar ortamında filmine bakılıyor, tetkiklerine evet. Bakılıyor falan. Ama bu hekimlik henüz bu aşamada değil. Yani o bilim kurguda var. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Yani olamaz. İleride olur mu bilmiyoruz. Hani o uzay yolunda Doktor McCoy bir aletle dokunurdu hastaya. Evet. Ve bütün teşhis, tedavi her şey çıkardı ortaya. Ama öyle bir durumda değiliz biz şu anda. Peki ben bir de sürede bitmek üzere ama şeyi de demin aklıma gelen bir soruyu da sormak istedim Taner Bey. Yani bu acil servisin normal muayene servisi gibi kullanılmasının ardında yatan bu anlayışın sakat anlayışın tabii, ardında yatan şey nedir? Öyle bir şey de var gerçekten. Şöyle bu sağlık sistemindeki değişiklikler özellikle popülist bir yaklaşımda vatandaşın çok iyi şeyler yapıldığı algısına vatandaş kafasında yaratabilmek için bu işlere girişildi. Bunlardan bir tanesi de acile başvuran hastalardan katkı payı alınmayacak şeklinde bir karar verildi. Ve sonradan bakıldı ki çok fazla başvuru var. Şimdi katkı payı tekrar getirildi ama vatandaşın randevu almadaki zorluklar, bilgisayara giriyor, telefon ediyor, işte almakta zorlanıyor falan. Ya da işte iş ortamı müsait değil gündüz normal zamanda doktora gitmeye acili tercih ediyor. Bir kolaylık olsun diye. Bir kolaylık olsun diye ve böyle bir alışkanlık haline getirilmiş durumda. Vatandaş en ufak bir şeyde hani ne bileyim burnu kaşınsa hemen bir acile gitme eğilimine girmiş durumda. Halbuki ne kadar çok yoğunluk olursa acilde gerçek bir gün kendileri de gerçekten acil hastalanabilirler. Yakınları hastalanabilir ve böyle bir kalabalık ortamda onlara yardım etmek gerçekten çok zor. Onun için acile ve başvururken bununla yardım edemeyen doktora da öfkesini tabii, mesela şiddet yoluyla tabii, göstermek gibi bir kısır bir döngüden bahsediyor. Da bunun sorumlusu doktor oluyor ve ya da sağlık çalışanı ve inanılmaz derecede yani sözlü şeyleri zaten çoğu bildirilmiyor. Yani sözlü şiddet, küfürler, şunlar bunlar. Ama fiziksel şiddet de çok artmış durumda. Bakın birinci basamak alanı diyoruz bu hani aile hekimleri var ya bu aile sağlığı merkezleri. Orada da her 100 doktordan 21 tanesi şiddete maruz kalmaya başladı. Yani birinci basamak alanı daha mülayim bir yerdir. Ama orada da son zamanlarda mesela vatandaş orayı daha çok ilaç yazdırmak için geliyor. Hastasını getirmiyor. Bir ilaç alıyor eczaneden. Bu ilacı bana yaz diyor mesela. Birçok şiddet olaylarının altında mesela bu tür şeyler yatıyor. Yani sistemde böyle bir sıkıntı var. Peki %21 şiddet. Yani 100 hasta, 100 doktora 21'i şiddete maruz kalmaya başladı. Birinci basamak alanında. Vaktimizi geçtik ama şunu da merak ediyorum açıkçası. Peki bu şiddetin cezası nedir? Yani. İşte orada da bir belirsizlik var. Yani normal herhangi bir şimdi kamu görevlisine şiddet uygulama şeklinde algılanmıyor. Normal bir şiddet gibi algılanıyor. Normal bir herhangi bir yerde herhangi birinin birine müdahalesi gibi algılanıyor. O yüzden biz bunun bir kamu görevlisine işte müdahale etme, onun işini aksatma doğrultusunda ele alınması gerektiğine dair bir yasa tasarısı da önerdik Türk Tabipleri Birliği olarak. Ama mesela kapkaçla ilgili ben öğrendim. Kapkaçla ilgili yasal düzenleme olduktan sonra kapkaç yapan bayağı ciddi cezalara maruz kalıyor. Bayağı bir azalma oluyor. Bilmiyorum evet. Siz de farkında mısınız? Eskiden yani, evet. Çantaları o sebebi o mudur bilmiyorum ama evet herhalde böyle bir böyle bir yasal düzenleme yapılmış. Bana birisi anlattı. Evet. Mesela hekimlikte de sağlık alanında da böyle bir çok etkileyici bir hani şiddete sıfır tolerans diye bir söylemle bunu dile getiriyoruz. Buna uygun bir yasal düzenlemenin hemen yapılması lazım. Bunun için meclise yasa tasarısı sunduk. Meclis Araştırma Komisyonu, Şiddeti Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyonun önemli bir konusu olması gerekirken bir türlü gerçekleşememiş durumda şu anda bu yasal düzenlemenin olması. Evet. Peki neden gerçekleşemedi diye çok kısa bir soruyla bitirmek. Yani sorunu görmezlikten gelme, böyle bir sorun olmadığını herhalde yani düşünmek gibi bir şey. Yani duyarsızlık bu soruna karşı duyarsızlık şeklinde bir olay yani, diye düşünüyorum. Evet. Başka açıklayıcı bir şey yok. Toplumda çok aslında pek de üzerinde durulmayan çok fark edilmeyen çok önemli bir toplumsal patlama noktasına gelmiş bulunan bir olaydan bahsettiğimiz söylenebilir. Abartmış olmayız eğer böyle söylersek herhalde. İşte onunla ilgili olarak da Bu çarşamba bir kez daha hatırlatırsak öylece bitirelim isterseniz eylemi. Evet, biz 17 Nisan çarşamba günü saat 9'dan itibaren iş yerlerimizde Doktor Ersin Arslan'ı anma toplantılar yapacağız. Ve ardından İstanbul için söylüyorum, işte İstanbul Tıp Fakültesi'nde bütün sağlık çalışanları toplanacak ve oradan bir yürüyüş yapmak suretiyle sağlıkta şiddete dikkati çekeceğiz. Tabii ki o gün bir çalışmama eylemi açıkladık. Ama bu çalışmama eylemi vatandaşımızın mağdur olacağı şekilde değil, acil hastaların bakılabileceği, zorunlu tedavilerin yapıldığı, çocuk hastaların mağdur edilmediği bir mantıkla çalışmama olayını gerçekleştireceğiz. Böylece vatandaşımız aslında daha iyi sağlık hizmetinin verileceği bir sağlık sistemine vatandaşımızın dikkatini çekmek amaçlı bir eylem bu. Yoksa vatandaşı mağdur etmek amacı hiçbir şekilde yok. Taner Bey, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı bana da verdiğiniz için. Gerçekten umarım bundan sonraki zamanlarda sağlıkla ilgili güzel şeyler konuşacağımız, ne kadar iyi şeyler oluyor diyeceğimiz görüşmeleri ben dilemek istiyorum. Ama bu ne zaman olur bilemiyorum tabii. Uzun bir sürece. Hepsini görüşme, mikrofonlar tabii ki bu tartışmalara her zaman olduğu gibi açık olacak. Evet, İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Taner Gören'le 17 Nisan tarihinde bu çarşamba gerçekleşecek olan Doktor Ersin Arslan'ı anma ve onunla ilgili bir görev diye tabir. Görev. Eylemini konuştuk. Açık Gazete.